metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry w czwartek. Serwis Trójki o siódmej, Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Kolejki w Koroszczynie i Terespolu, ale ruch płynny. Przewoźnicy zadowoleni z otwarcia granicy z Białorusią. Po ataku na flotylę z pomocą dla Gazy Hiszpania wysyła okręt wojenny ze wsparciem. Uznanie dla Polskiego Radia. Posłowie chcą, aby 2026 rok był rokiem publicznej rozgłośni. Ruch przebiega płynnie, ale kolejka jest. Około 400 tirów i około 100 aut osobowych stoi do przejść granicznych z Białorusią w Koroszczynie i Terespolu w województwie lubelskim. O północy został przywrócony ruch graniczny z Białorusią. Wtedy pierwsze ciężarówki podjechały do Szlabanów, gdzie sprawdzono ich wagę i pojechały na dalsze kontrole. Na przejściu pojawili się też przewoźnicy, którzy ucierpieli z powodu zamknięcia granicy. Chcieli zobaczyć, w jaki sposób będą przebiegały odprawy. Ocenili je pozytywnie. Poprawnie. Procedury widzimy. Cynicy wrócili do pracy. Sprawnie przechodzi odprawa zarówno importowa, jak i eksportowa. Także jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, że mogliśmy wrócić do pracy. Na razie, jak Państwo wcześniej wspomnieliście, ten ruch jest tak naprawdę tutaj w środku mały. No bo dopiero zaczynamy, tak? Rozpoczął się pół godziny temu. Pierwsze były odprawy na wagach i u Straży Granicznej, a dopiero tutaj pojawili się na terminalu z pewnym opóźnieniem. Przewoźnikami na przejściu w Koroszczynie rozmawiała Dagmara Kędzior. Granica była zamknięta od 12 września z powodu białorusko-rosyjskich manewrów Zapad. Nowa retoryka Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że Ukraina ze wsparciem Unii Europejskiej może wygrać wojnę z Rosją i wrócić do granic sprzed konfliktu. Poparł też możliwość zestrzeliwania rosyjskich myśliwców naruszających przestrzeń powietrzną NATO. Politycy chwalą amerykańskiego przywódcę za te słowa. Mówią o zmianie stanowiska prezydenta. Sylwia Białek. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że publiczna zmiana stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec Rosji to dobra informacja dla Polski. Zaznaczył jednak, że jest w stałym kontakcie z Donaldem Trumpem, więc nie uznaje tego za radykalną zmianę w jego sercu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z zadowoleniem przyjął informację, że Donald Trump poparł możliwość zestrzeliwania rosyjskich myśliwców naruszających przestrzeń powietrzną NATO. Cierpliwość prezydenta Trumpa, cierpliwość do Rosji się kończy. Te słowa wypowiedziane wczoraj są wyrazem zniecierpliwienia. Generał w stanie spoczynku, był ambasador w Turcji, Mieczysław Cieniuch, uważa, że wypowiedź Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy jest optymistyczna, choć jak dodaje, prezydent zmieniał w przeszłości zdanie. Pod wpływem jakichś czynników, o których my nie wiemy, natomiast jest to optymistyczne. Prezydent Stanów Zjednoczonych napisał w mediach społecznościowych, że dzięki czasowi, cierpliwości i wsparciu finansowemu Europy, a w szczególności NATO, pierwotne granice Ukrainy stają się realną opcją. Rosję zaś porównał do papierowego tygrysa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wysłanie okrętu wojennego dla wsparcia flotylli z pomocą dla Strefy Gazy zapowiedział premier Hiszpanii. Statek wypłynie jeszcze dziś z portu w Kartagenie na południowym wschodzie kraju. Ubiegłej nocy flotylla została zaatakowana dronami na wodach międzynarodowych u wybrzeży Grecji. Na pokładzie jednego ze statków jest poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Tak mówił o tym ataku w Pulsie Trójki. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Trzy statki doznały obrażeń, w tym mój statek płynący pod polską banderą. Niestety ma uszkodzony żagiel. Kontynuujemy rejs, tym niemniej jeszcze próbujemy naprawić ten żagiel na morzu. Izrael zapowiada, że nie wpuści jednostek, a aktywiści będą traktowani jak terroryści. 50 groszy lub złotówkę wyniesie kaucję za opakowanie zwrotne. W najbliższą środę rusza system, w ramach którego za puszkę, butelkę szklaną czy plastikową zostanie pobrana opłata. Opakowanie będzie można zwrócić w wielu miejscach. Nie musimy mieć wtedy żadnego paragonu, nie musimy nawet my tego zwracać. Możemy to opakowanie komuś przekazać, możemy poprosić znajomego. Nie ma konieczności, żeby to ta sama osoba w tym samym sklepie zwracała to opakowanie. Możemy więc spokojnie kupić sobie na wakacjach, ruszając w podróż, butelkę wody, po czym zwrócić opakowanie w punkcie docelowym chociażby. Ważne, żeby to było w Polsce. Tłumaczył rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu Marek Pogorzelski. Ważne, by w konkretnym sklepie był punkt zwrotu opakowań. Nie wszystkie placówki będą bowiem rozliczać kaucje. Rok 2026 ma szansę stać się rokiem Polskiego Radia. Sejm debatował nad projektem uchwały w tej sprawie. Polskie Radio odgrywało i wciąż odgrywa ważną rolę w życiu Polaków, mówił przedstawiciel wnioskodawców, poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch. Przez 100 lat słuchano w polskim radiu niezwykłych relacji, ale polskie radio to charakterystyczne głosy wybitnych dziennikarzy, wspaniałych radiowych artystów. Blisko 40 lat przepracowałem w polskim radiu i przekonałem się, że dla wielu ludzi było, jest i będzie ciągle oknem na świat. Będzie teatrem wyobraźni i, jak to mówią współcześni, audialnym magiem. W projekcie uchwały wymieniono kultowe audycje Polskiego Radia, m.in. Lato z Radiem Minimax i listę przebojów programu trzeciego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Audialnym magiem. No to bardzo proszę, Czary Mary i Norbert Michalek w studiu. Dzień dobry. Czary Mary, dzień dobry. Nie było niespodzianki, nie było Czary Mary, a może było Czary Mary. Polscy siatkarze zgodnie z planem awansowali do półfinału Mistrzostw Świata w Manili. W meczu ćwierćfinałowym Polska 3-0 pokonała reprezentację Turcji, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk. Kolejne spotkanie, które gdzieś tam decydowało, albo się z tym turniejem do samego końca, albo się wypada, więc na pewno te emocje były od samego początku. Gdzieś tam fakt jednak tego, że reprezentacja z Turcji nie wyszła ze swoim podstawowym zawodnikiem Andy Racim, który naprawdę jest ich bardzo mocną stroną. Gdzieś mogła w głowie nam troszeczkę nas rozluźnić, ale my staraliśmy się nie koncentrować na tym, że właśnie go nie ma, tylko na tym, żeby zagrać naszą najlepszą siatkówkę. I miejmy nadzieję, że Polacy w tym meczu półfinałowym oczarują nas i wygrają z Włochami mecz w sobotę. 6 sekund i 3 setne, tyle wynosi nowy rekord świata we wspinaczce sportowej. Ustanowiła go Ola Mirosław, która wczoraj w Seulu została mistrzynią świata. Dwa remisy w zaległych meczach szóstej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Mimo to trzeba przyznać, że kibice na nudę narzekać nie mogli. Szczególnie w meczu Rakowa z Lechem Poznań. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-2. Od 55 minuty Lech grał w osłabieniu jednego zawodnika. Czerwoną kartkę otrzymał Palma. Honduranin doprowadził do kontuzji obrońcę Rakowa Zorana Arsenicza, mówi Mateusz Skrzypczak. No na pewno wszyscy wiedzieli, że obraz gry się zmienił, ale na pewno Luis chciał szedł agresywnie i chciał po prostu zablokować piłkę. Wielka szkoda, że straciliśmy zawodnika i też szkoda kontuzja Arsenicza. Na pewno życzymy mu powrotu do zdrowia. W drugim meczu Legia Warszawa zremisowała bezbramkowo z Jagiellonią Białystok. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze przed Krakowią i Jagiellonią Białystok. Na koniec jeszcze piłka. W Lidze Europy mecze pierwszej kolejki i dobre wiadomości dla trenera kadry Jana Urbana. Sebastian Szymański zdobył gola dla Fenerbahce Stambuł, choć jego zespół przegrał z Dinamem Zagrzeb 1-3. Pomocnik reprezentacji Polski grał do 71 minuty. W innym spotkaniu PAOK Saloniki zremisował z Maccabi Tel Awiw 0-0. Cały mecz rozegrał obrońca gospodarzy Tomasz Kędziora. W Danii tamtejsze FC Midtjylland wygrało ze Szturmem Graz 2-0. W pierwszej połowie w zespole gości występował Filip Rózga. Czwartek będzie słoneczny na północy i w centrum kraju. Gratulujemy mieszkańcom tych okolic. Za to duchowo wspieramy tych z południowego zachodu i południa Polski, bo tam dziś pochmurno i deszczowo. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, to w Szczecinie i Warszawie. Poza tym na ogół od 13 do 16, chłodniej w górach. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą! Jak szalone! Tylko do wtorku. W RTV Euro AGD trwa rabatobranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Zmywarka Bosch, seria 4. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2248 zł. Teraz za 2245. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Paweł Turski dziś ścigał się drezyną. To także okazja do komentarza od państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Idę o zakład, że nawet najlepsza drezyna, najlepsza, najnowocześniejsza, nie pojedzie 350 km na godzinę. No nie pojedzie, no chyba, że z górki. Proszę tak nie mówić głośno takich rzeczy. Jeszcze Paweł to potraktuje jako wyzwania. BHP-owcy by nas udusili. Nie, to się wytnie. Paweł drezyną jeździł w Gdańsku, a w Gdyni trwa 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Do Gdyni zajrzymy za chwilę. Hard to leave you all alone. so drunk that we can hardly see. What you suspect to you or me, baby? See, I notice nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. Life is no race. When you're not happy, I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Gdyni pod patronatem Trójki trwa 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, jubileuszowy, ważny. To okazja do oglądania konkursowych obrazów, ale też okazja do rozmów. Na miejscu jest Ryszard Jaźwiński. W studiu Trójki w Teatrze Muzycznym z przyjemnością witam Agnieszkę Grochowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Krótka wizyta tym razem na jubileuszowym festiwalu? Krótka. Dzisiaj wyjeżdżam. Ale ważna, dlatego że prezentujesz kolejny już film w konkursie głównym. To zawsze jest na pewno duże przeżycie. Jest i to jest film dla mnie chyba, wydaje mi się, szczególny. Bardzo cenię Maćka od wielu, wielu lat. Maćka Sobieszyńskiego, który jest reżyserem filmu Brat, o którym właśnie teraz mówimy. Nie wiem, jakaś chyba bliska mi tematyka generalnie. Wydaje mi się, że jakieś takie dotknięcie i świata dzieci, i jako świata rodzicielstwa. Bardzo, wydaje mi się, ciekawa historia, dosyć prosta, co uważam jest szaloną zaletą tego filmu też. Ale już nie w taki całkiem prosty sposób opowiadana, prawda? Tak, to prawda. Bo ta forma jest tutaj istotna. Tak, i ze wspaniałymi rolami chłopców. No tak, Filipa, bo tutaj na pierwszym planie... Są na pierwszym planie dzieci. Twoi filmowi synowie. I to nie jest przypadek, w sensie te dzieci są odnalezione przez Maćka, to są wielomiesięczne poszukiwania, wielomiesięczne przygotowywanie chłopców do filmu. Oni są, mają też niesamowite cechy, bo oni, tak jak Maciek powiedział, on szukał dzieci, no z jednej strony, żeby oni byli w stanie dobrze zagrać, ale z drugiej strony, żeby mieli olbrzymią wyobraźnię, ale też żeby wiedzieli, czego chcą. Bo on nie będzie mówił, co oni mają robić. W sensie, że oni są po prostu jakimiś bardzo zbudowanymi ludźmi, takimi, powiedziałabym, jakiejś niezwykłej sile ducha. Także przebywanie z nimi było też jakoś niesamowicie pouczające, powiedziałabym. To jest też niezwykłe, w jaki sposób jest pomysł reżyserski, właśnie reżysera Macieja Sobieszczańskiego na to, by pokazać aktorów tych zawodowych. No bo, tak jak powiedzieliśmy, na pierwszym planie ci młodzi chłopcy, a wy jesteście trochę z boku, już nie powiem, nie będę zdradzał. Także nie chcę nawet bardzo z boku. No właśnie, nie będę zdradzał, co się na przykład w filmie dzieje z Jackiem Braciakiem, bo to zobaczymy dopiero pod koniec, ale ty też jesteś tak troszeczkę obok, prawda? Tak to miało być. No tak, tak mi się wydaje, że to jest film opowiadany z perspektywy dzieci i tym dzieciom jest oddane miejsce i to jest tak, jak Maciek od początku im oddał, to znaczy, że oni nie zostali wybrani, nie wiem, w 3 minuty, tylko naprawdę zostali znalezieni gdzieś, naprawdę on się przejechał i po tych wszystkich klubach i szkołach judo i Filipa i Tytusa tam odnalazł na jakichś zawodach i potem ich przygotowywał i potem z nimi bardzo serio rozmawiał. Tam był zawsze dla nich czas i zawsze dla nich miejsce i to się niesamowicie odzwierciedla w tym filmie. Znaczy, czyli jakby takie podejście w ogóle do nich i podejście do tego tematu. Dlatego wydaje mi się też tak to dobrze działa i oni tak dobrze grają. Dlatego, że oni naprawdę jakoś dostali jakieś niesamowite zrozumienie i niesamowite miejsce. I dla mnie to jest absolutnie wyjątkowe i bardzo, bardzo cenne, że tak jest. Film niedługo będzie pokazywany na kolejnym festiwalu, bo to oczywiście na rozstrzygnięcia, to jest bardzo artystyczna propozycja, czekamy do soboty w Gdyni, natomiast już wiadomo, że potem konkurs międzynarodowy Warszawskiego Festiwalu Filmowego, pewnie też tam będziesz. To oczywiście, bardzo się z tego cieszymy, bo wydaje mi się, że ten film bardzo jest bardzo fajnie, żeby też jakaś szersza widownia go zobaczyła i też taka międzynarodowa, powiedziałabym, więc z tego co wiem, to on tam pojeździ jeszcze na jakieś festiwale, oczywiście to jak zwykle pewnych rzeczach nie można mówić, dopóki tam ktoś nie ogłosi i tak dalej, więc pewnie nie możemy powiedzieć, ale że on będzie miał swoje życie. A fajnie. Czy jest już może termin oficjalnej premiery kinowej? Jest, 5 grudnia. Grudnia, czyli jeszcze w tym roku. Jeszcze troszeczkę poczekamy, ale tak, w tym roku to się odbędzie. Bardzo się z tego powodu cieszymy. No Maciek ma już kolejny film, jest już jakby właśnie chyba udźwiękawia. Ja w tym drugim filmie, ja w tym filmie zagrałam malutką rolę. Też powiedziałabym, że dla siebie absolutnie nietypową, bo zagram, można powiedzieć, no, szwarc charakter to może nie jest dobre określenie, jak państwo potem się dowiecie, o co chodzi, o czym jest film, ale generalnie faktycznie osobę raczej złą niż dobrą, co w sumie wydaje mi się przez te lata tego, jak ja pracuję, nie zdarzyło mi się specjalnie. Znaczy ja gram czasem jakieś złamane postaci albo takie, które popełniają błędy. A takich czarnych charakterów raczej nie ale było. Ale kogoś, kto jednak jest po prostu po złej stronie mocy, to mi się nie zdarzyło i to było bardzo ciekawe też zadanie. No to czekamy na kolejny film z twoim udziałem. Tymczasem skupiamy się na filmie Brat. Trzymamy festiwalowe kciuki. Z jakimi wrażeniami z tej, no, krótkiej z konieczności wycieczki do Gdyni wyjeżdżasz? Bardzo dobrymi, bardzo... Wiesz, ja tu przyjeżdżam faktycznie raz na jakiś czas z filmami. Wydaje mi się, że ostatni raz byłam 2 lata temu z Kosem byliśmy. To zawsze jest olbrzymia satysfakcja, jak przyjeżdżasz z dobrym filmem. I ponieważ to nie chodzi na to nagrody, no akurat wtedy Kos faktycznie zgarnął jakby pewnie tak. Całą pulę. Ale ta satysfakcja, że coś się udało, no przecież my wiemy wszyscy, jak te filmy się jednak ciężko robi. I długo, i od samego finansowania ich, ale też potem po prostu takiego też i wysiłku fizycznego, i psychicznego na planie, i tego, że przecież tam w którymś momencie włącza się jakiś rodzaj metafizyki. Znaczy to się gdzieś musi spotkać, coś się musi udać, żeby to wyszło dobrze. Więc jak to się spotyka z widownią i jest ciekawy dialog po tych filmach i to myślę, że to jest jakby jakiś rodzaj dumy też. Ja jestem bardzo dumna z Maćka Sobieszyńskiego, że zrobił tak dobry film. No tak, bo taki też był dobry odbiór filmu w Gdyni. Już to możemy powiedzieć. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Bardzo ja dziękuję. W Studio Trójki, w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Oczywiście miło, jak zawsze było nam. Z Agnieszką Grochowską dziękuję. Pa, dziękuję. Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy Gdynię. Brat w konkursie głównym startuje obok 15 innych filmów. Laureatów poznamy w sobotę, a teraz słuchamy piosenki dnia. Firdygałki. Coś nowego, przynajmniej językowo. Firdygałki to propozycja od Maxa Tachasiuka. Gapię się w gwiazdy. Stalowe ptaki usadzone na grunt. Czy masz tak samo jak ja? Że kiedy patrzysz w górę, łapie cię ból. Za szybko leci nam czas. Wszystko plejady międzygwiezdnej nut i firdygałki. Proszę, trzymajmy się za ręce, by płynąć móc. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, dawna już dobrze wiesz. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bywam odporny na strach. Jestem jak papruch gdzieś na winę.

Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30, czas na skrót serwisu. Artur Ewertowski. Sytuacja na lotnisku w duńskim Aalborgu wróciła do normy. Wcześniej port został zamknięty z powodu dronów, które zauważono niedaleko lotniska. To kolejny tego typu incydent. Policja podała, że nie wiadomo, czy były to te same bezzałogowce, które spowodowały paraliż portu w Kopenhadze w tym tygodniu. Z powodu utrudnień co najmniej kilka połączeń zostało przekierowanych na inne lotniska. Naruszenie przestrzeni powietrznej krajów NATO jest niedopuszczalne, tak szefowi rosyjskiej dyplomacji Siergiejowi Ławrowowi powiedział szef MSZ Słowacji Juraj Blanar. Ministrowie spotkali się w Nowym Jorku na zapleczu sesji ONZ. Słowacki minister miał też powtórzyć, że konflikt na Ukrainie nie ma rozwiązania militarnego. Premier Słowacji Robert Fico na co dzień utrzymuje bardzo dobre relacje z Rosją. W sądzie w Londynie ma zakończyć się dzisiaj proces ekstradycyjny byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Decyzja dzisiaj zapewne jeszcze nie zapadnie, ale sędzia poinformuje, kiedy sąd zbierze się po raz ostatni, aby ją ogłosić. Rok temu Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie. Wcześniej usłyszał zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. I jeszcze na koniec zaproszenie. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce 8:13 będzie członek Trybunału Stanu Przemysław Rosati. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. A to czas na serwis ekonomiczny. Michał Jędrkowiak. Jest nowy prezes PZU, to Bogdan Benczak. Rada Nadzorcza powierzyła mu funkcję, ale nowy prezes musi jeszcze dostać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Bogdan Benczak od wielu lat związany jest z PZU. Ostatnio, od lutego, pracował jako dyrektor zarządzający do spraw korporacyjnych. Z wykształcenia jest radcą prawnym. Cytowany w komunikacie mówi, że chce przywrócić PZU niekwestionowaną rolę lidera rynku ubezpieczeń. Ludzie czekają na paczki, a firmy szacują straty. O północy została otwarta granica z Białorusią. Była zamknięta od 12 września. Arkadiusz Augustyniak. Skutkiem zamknięcia granicy z Białorusią były stojące przed przejściem ciężarówki i tony towarów z Azji, które nie trafiały do odbiorców. Takich jak pan Paweł, który zamówił szafkę. Miała dotrzeć do Polski drogą lądową w ciągu 15 do 33 dni. Te 33 dni minęły, a przesyłki cały czas nie ma. Wchodzę w aplikację i rzeczywiście mam napisane, że w związku z zamknięciem granicy polskiej przesyłka oczekuje na granicy Unii Europejskiej. Teraz firmy rozpoczynają liczenie strat. Tak jak spółka PKP Cargo, która na moje pytanie odpowiedziała, że rozpoczyna szacowanie skali opóźnień i poniesionych kosztów. Przyszłoroczna inflacja będzie zależeć od cen energii, mówi wiceprezes NBP Marta Keitli. Wyjaśnia, że ceny energii dla gospodarstw domowych zostaną uwolnione, to w pierwszej połowie roku inflacja może wzrosnąć. Potem, zdaniem wiceprezes NBP, powinna spaść i utrzymać się w celu inflacyjnym. 12 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafi do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Pieniądze zostaną wydane na usprawnienie działania systemów komputerowych, mówi dyrektor placówki Krystyna Piskosz-Ogórek. Optymalizacja procesów w sensie informatycznym i zagrożenia, i cyberbezpieczeństwo, i również nowoczesne serwery. Dzięki pieniądzom z KPO w szpitalu ma też być wykorzystywana sztuczna inteligencja. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Teraz zaglądamy do prognozy pogody. Czwartek ma być słoneczny na północy i w centrum kraju, pochmurno i deszczowo na południowym zachodzie i na południu. Na termometrach maksymalnie 17 stopni. Cieszą się w Szczecinie i Warszawie. Poza tym na ogół od 13 do 16 chłodniej w górach. A jak państwu idzie wybieranie filmów na wieczór? Tak się zastanawiam, skoro o filmach dziś też dużo w porannej audycji mówimy. 22 i 7 trójek w tej sprawie, bo o tych problemach filmowych, problemach pierwszego świata, powiemy w trójce za chwilę. Edyta Bartosiewicz w trójce, na zegarach 22 minuty do godziny 8. Tu filmowe, poranne, zapraszamy do trójki. A skoro filmowe, to o wspólnym oglądaniu filmów porozmawiajmy. No właśnie, wspólne oglądanie to może być powód do wielu frustracji. Sam wybór tytułu to może być trudność i dogadanie się z drugą połówką. Józek Niewiarowski w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Przyjrzał się tej sprawie, popytał na ten temat. Popytałem na ten temat, to co powiedziałeś o tym wyborze, to jest myślę bardzo ciekawa rzecz, bo faktycznie w tym pierwszym świecie cierpimy na nadmiar. Tysiące możliwości, no i tylko na jedną rzecz można się zdecydować. No tak, nie ma, ten wieczór nie trwa wiecznie, a więc to jest zawsze problem. Popytałem par przede wszystkim o tym, jak radzą sobie z tak poważnym, egzystencjalnym zagadnieniem. Zawsze żona decyduje. To chyba jest kwestia kolejki. Teraz była moja kolej, to następnym razem ty wybierasz. Przynajmniej tak u nas jest. Ona ma zawsze rację. ile czasu zajęło Państwu, żeby się tak pięknie dotrzeć, że Pan już wie, że nie ma Pan do końca prawa głosu? Ogólnie ten proces trwa cały czas, ale tak z półtora roku potrzebowaliśmy, żeby dojść do konstruktywnych wniosków. Czy wybór filmu na wieczór może poróżnić? Nie, jak za bardzo. Dobrze nam idzie, no. Nigdy nie było kłótni? Jeszcze nie. Jak to się robi? Zdradźcie proszę sekret. Wiesz, to ciężko jest wybrać film ogólnie. Ale nie wiem, jak się jakiś znajdzie po prostu, to nie wiesz zbytnio, co wybierasz. No nie? A nie jest tak, że jedną osobę z ludzi, druga osoba ogląda, jedna przegląda telefon. No może tak być, ale no to tak bywa, no. I życie po prostu. Życie toczy się dalej, no. Nie wiem, powiedzmy, że jest para, dwie osoby, nie? No, nie mogło się zdecydować, jaka chociażby to jest rodzaj filmu, czy to ma być komedia, tak. Czy drama, czy jakiś film akcji. No to nie wiem, kółko i krzyżyk, papier, kamień, nożyce, rzut monetą. Niech los zdecyduje. Dobrze, ale to wtedy jedna osoba może po prostu odpaść, zasnąć. No już nie fajne zachowanie i to już jest problem tej osoby. Wiele razy tak miałam. Okropne to jest. Namówiłem ją na oglądanie Blitza i większość odcinków siedzi. Wiedziałem, że tak będzie. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Wiedziałem, że tak będzie. To było do przewidzenia. A za każdym razem się pytaj, to co, kolejny? Oczywiście, że kolejny. A później tak zasypiam. Tak zasypiam. Ona ma zawsze rację, tam padło. To dyplomaci są wśród nas, zdecydowanie. Znaczy ja mam wrażenie, że tutaj jest kilka takich kluczowych postaw, o których powinniśmy trochę porozmawiać. Pierwsza to jest taka całkowita uległość i konformizm. Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś moralnie pochwalane. Partnerstwo tutaj na pewno się miało swoją reprezentację, czyli decydujemy po kolei, albo oddajemy sprawę w ręce losu, no i taki stoicki spokój, który mnie bardzo urzekł przy tej młodej parze, która nie zdążyła się jeszcze nigdy pokłócić. Mówią, takie jest życie. Takie jest życie, no właśnie. No właśnie. Mamy te problemy, Józku. Mamy, jak słyszymy, no, można się spotkać nawet z nieprzyjemnymi sytuacjami, jak jedna osoba zasypia w trakcie filmu. Mógłbyś nas zostawić w tym momencie, ale ja nie pozwolę ci zostawić nas po opowiedzeniu o tym bez rozwiązania. No właśnie, to jest chyba najbardziej kluczowa kwestia, jeżeli ktoś się zasypie, jeżeli ktoś na przykład w ogóle nie interesuje go coś, co nas bardzo interesuje. Chcemy tej drugiej osobie bliskiej pokazać, no i widzimy jej reakcję. Zapytałem mediatora o to. O, poważnie. Tak, tak, tak, bo to są bardzo poważne sprawy. Zapytałem mediatora o to, jak można rozwiązać te kwestie. Powiedział, że niewiele jest tak naprawdę możliwości. Dróg jest tak naprawdę niezbyt wiele. Jeżeli chcemy obejrzeć film wspólnie, to coś chcemy zaspokoić, jakąś swoją potrzebę. I teraz, jeżeli te nasze potrzeby się różnią, bo ktoś chce się odprężyć, a ktoś chce emocji, no to mamy różne potrzeby. I teraz możemy ulec. Możemy powiedzieć, dobrze, niech będzie po twojemu. Jest tu pewne niebezpieczeństwo, ponieważ ulegając nie zaspokajamy swoich potrzeb, chyba że tą potrzebą jest, żeby zaspokoić potrzeby drugiej strony. Raz to jest w miarę okej. Dwa, trzy, pięć też. Natomiast jeżeli dochodzimy do sytuacji, kiedy zawsze ulegamy i zawsze druga strona ma rację, to może spowodować, że zacznie w nas rosnąć frustracja, a to może skończyć się poważnym konfliktem. Także lepiej rozmawiać wprost i umawiać się na zasady wzajemności. No właśnie, mediator Robert Boch ma tutaj, myślę, bardzo dużo racji, że po prostu rozmowa? Rozmowa to jest coś, co może bardzo wiele można rozmawiać. Można rozmawiać. Ale to jest bardzo ważna rzecz w każdej relacji. Ostatecznie czy budzić, czy nie budzić, to jeszcze pozostaje ta kwestia. Jeżeli ktoś odpływa, że tak to nazwiemy, albo zasypia, albo zajmuje się telefonem, to widać, tego potrzebuje. I teraz zmuszanie kogoś, żeby na siłę oglądał film albo budzić tę osobę, to spowoduje, że obudzi się. Czy to będzie powiązane z radością i chęcią oglądania filmu? Wątpię. Czy to dobrze wpływa na relacje? Też wątpię. Lepiej poszukajmy czegoś takiego, co będzie wciągało, będzie interesowało obie strony. I z kolei dla osób, które często kłócą się po prostu o to, jaki film wybrać, są technologiczne rozwiązania tego problemu. Jest to na przykład strona internetowa datenightmovie.com, czyli nocna randka, film na nocną randkę.com. Strona niestety obecnie ma przerwę techniczną i nie działa, ale tak się zastanawiam, jak to by wyglądało. Ja na przykład bardzo lubię film Szybcy i Wściekli. Ty poleciłbyś film Znachor. Albo Krzyk. Na przykład. Krzyk. I powiedzmy, wyszłaby nam Mordercza opona. I trzeba by oglądać kino klasy B. Józek Niewiarowski opowiadał o problemach pierwszego świata, ale szukał także rozwiązań. A ja mam jeszcze jedną propozycję, jeszcze jedno rozwiązanie. Może wspólnie wybierzemy film na dzisiejszy wieczór. Dla wszystkich par. Najlepszy polski film na jesienny wieczór. Dwie dwójki i siedem trójek. Style i Seeing Stars w trójce. Ja też widzę gwiazdy. Naprzeciwko, za szybą, Agnieszka Łukasiewicz. Tuż obok, Renata Grochal. Dzień dobry. Pokazuje mi, żebym wyraźnie powiedział A, Grochal. Tak? Namawiam kolegę, żeby szerzej otwierał usta, kiedy artykułuje z głoski. Staramy się i rozwijamy. O 8.13 rozmowa polityczna bez uników. Twoim gościem dziś Przemysław Rosati. Tak, Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, ale nawet być może istotniejsze dla tej rozmowy będzie, że jest też członkiem Trybunału Stanu. A w Trybunale tam prawdziwa Stanu, telenowela. Jak wiadomo, awantura, która się nie kończy. Będziemy rozmawiać o tym, czy uda się uchylić immunitet sędzi Małgorzacie Manowskiej, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, a zarazem przewodniczącej Trybunału Stanu, bo zdaje się, że są podjęte działania, żeby sparaliżować ten proces. No to o tym będzie opowiadał Przemysław Rosati o 8.13. Już teraz zapraszamy. Serdecznie zapraszam. A mamy 12 minut do godziny 8 i słuchamy opowieści Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Rod Stewart, Maggie May. Obudź się, Maggie, chyba mam ci coś do powiedzenia. Jest koniec września i naprawdę powinienem już wrócić do szkoły. Nie będzie chyba lepszego momentu w całym roku, żeby opowiedzieć historię pierwszego solowego przeboju Roda Stewarta. Wokalista był na początku lat 70. wiodącą postacią brytyjskiej sceny rockowej. Dwoił się i troił, śpiewając najpierw na płytach zespołu Jeffa Becka, a później rozwijając równolegle przygodę z grupą Faces i karierę solową. W żadnym z tych wcieleń nie mógł się jednak doczekać singlowego przeboju. Przyniosła go dopiero piosenka, po której w ogóle się tego nie spodziewano. Maggie May wydano bowiem jako stronę B singla Reason to Believe. Ale okazało się, że stacje radiowe emitują prawie wyłącznie kawałek umieszczony na stronie drugiej. I to pomimo tego, że piosenka liczyła sobie ponad 5 minut, nie posiadała typowego refrenu i wydatnie eksponowała brzmienie mandoliny. Maggie May niosła bowiem potężny ładunek nostalgii, oparty zresztą na wątku autobiograficznym. Tekst nawiązuje do przygody Stewarta podczas festiwalu jazzowego w 1961 roku. 16-letni Rod, jak sam twierdzi, miał wtedy stracić swoją niewinność w objęciach znacznie starszej od niego kobiety. Utwór ma formę listu skierowanego do tytułowej Maggie, choć to imię Stewart zapożyczył z pochodzącej z Liverpoolu popularnej piosenki folkowej o kobiecie lekkich obyczajów. Now well do I remember where I first met Maggie May. She was cruising up and down. Jej najpopularniejszą 40-sekundową wersję rok wcześniej nagrali zresztą The Beatles. Jej sława nie miała jednak porównania ze skalą sukcesu Maggie May. Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA piosenka Stewarta była drugim największym przebojem całego 1971 roku. Piosenka do wyjaśnienia. Thank you.